Zo, ik kom nu bij het keteltje, staat hier. Even. Ik ben nu bij de grot van Morgana. Wij zijn de doorgevers, de meenemers, vrije mensen van toen, van nu en alles wat we zijn. Wij zijn van hier. Dit land dragen wij tot in onze binnenstad. Wij zijn het binnenstad. Waar jouw voeten zich nu op rusten, de lucht waar jouw longen zich nu mee voeden, blazen wij uit. Ervaren is meemaken. Sta open, een vriendelijke uitnodiging. Hoge eer door de wezens van het kosmisch. Lekker. Draag het voort, draag het mee, draag het verder. Word er één. Blijf je er één van. De drager van het ruigwoordse vermogen. Maar nu staat er. een bakfiets ben. Well, good.